Yes. Thank you. érdekesen van egy látéze. Kira Mirkát, nagyon köze. Jobban jönik, hogy a felnének találnak. Ha egyáltalán megengedik a legyen, ha mi nem ott is a koskor. Azért kell, hogy siákkal elhelyezkedni. Hogy béjak, mi ez már a sikterületet. Nem vagyok én teltetlen abszolút. Ugye vagy? De van a gyöngített verzió, ami 3000. Az gyöngé, minek kell a gyöngé? Egyszer kell a rendes. Azért kell, mert ha... A különböz is. Különböz egyszerű van csak. Másra is akarok költeni a pénzemet. Egy... Szóval... Mindig nem hoztam, már így volt az ebbis. Melyik hete várom, hogy hozzá. Amaz sem küldetem, hogy több mint egy hete már. Státusz Zahéva, úgy kéne, nincs eső. Hogy érted? Engem nagyon nem érdekel. Mire kaptam te pontot? Azért kaptam be a FEZ a főiskola.